یاد ساتي توحید سنت کیسټ خوشبو هاوس مدینہ مسجد جانگیرا دکان نمبر 2 سردار علی عطر فروش تاریخ 3/3/2000 موضوع ابراہیم علیہ السلام اور امتحانات کیسٹ نمبر 296 تاون محمد عارف اغفره ونؤمن به ونتوکل علیه ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن قال إني جاعلك للناس إماما قال ومن ذريتي قال لا ينال عهد الظالمين وقال الله تعالى واتخذ الله إبراهيم خليلا زما عزت مندو حاضرینو مخکی جمعہ بانم د قربانی بارہ کی دس مسائل و ذکر شو او د دی بیان شو چې هر یو عمل چې مسلمان تاغ مخی لرازی نو کدے دا عمل د قرآن او د سنت د علم پرانا کی ادا کی نو دغ عمل الله مبارک گرزئی د دنیا او د آخرت خیر پکی الله چي او یو عمل که یو انسان کئی خدا غی د پار علم او د قرآن او سنت نی نو داغ عمل س خون نی داغی س قدر او قیمت د الله په حضور کی نی دا اس مخ کی منگو تاسلے و عمل را روان دے دے قربانی نو چدا دے قربانی عمل منگو تاسل تش دے خوراک سکاک او تش دے غوخو دارنگی دے غواو میخو دے گڑو بیزو دے زبح کولو تش یو عملو نگڑو بلکہ دا عمل منگو تاسلے دے قربانی یو ڈیر لوی سبق را کئی چه زمونگا دینی مشران تیرشی و خاص کر دینی رہنما چاغتا اللہ رب العزت دا تمام دنیا پا اقوامو کیو قبولیت عامہ ورکڑو چاغا سیدنا ابراہیم علیہ السلام دے اغوی بان اللہ رب العزت دا اغوی پاغا مبارک زندگی کسے امتحانات روستیو، پاغا امتحاناتو کی حضرت ابراہیم علیہ السلام دا اللہ دا حکم و دا توفیق مطابق کامیاب شویو. نو آغا امتحاناتو کی او دا امتحانم دے، او دا سمر امتحانات چپا انبیاء علیہ السلام راغلی او قرآن حکیم کی دا آغا امتحاناتو دا واقعاتو اللہ رب العزت ذکر کرے، نو پدغی واقعاتو کی منگا تاسو لد دین دا اخلاقو دا عقیدے داغی او درس او تعلیم اللہ منگو تاسو لرا کئی. دا دیو جن دا ہر یو نبی چی داغا انبیاء علیہ السلام واقعات اللہ قرآن کی ذکر کری، آغا پا سمر فائدو بانی زمونگو تاسو دا پار آغا واقعات مشتمل دی. پا داغا واقعاتو کیو دا ابراہیم علیہ السلام واقعام دا، او بیا خو ابراہیم علیہ السلام عظیم شخصیتو چې دا الله د دین په بنیاد باندې اغه ډیر تکالیف برداشت کړي، او دا امتحانات په صلاح او بدله کې الله رب العزت ای تداور کړي چې د ابراہیم علیہ السلام نه پس کم یو نبی چې دنیا ته راغله ناغا اللہ دا بلچا پا اولاد کے نرے را لے گلے مگر پا اولاد دے ابراہیم علیہ السلام کے را لے گلے. تردی پوری چیز مونگا امام الانبیاء سید المرسلین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اللہ دا خپل خلیل پا اولاد کے رو لے گلو، او دا حضرت ابراہیم علیہ السلام دا دعا غا سراتو چه سو زرا کالمخ کی بیت اللہ شریف جوڑ کڑو، او بیا ابراہیم علیہ السلام دعا کڑو، دا غی غدعا اللہ زی پزے ذکر کڑی سورہ بقرہ کم ہوئی. حضرت ابراہیم علیہ السلام وی ربنا وبعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک ویعلمہم الکتاب والحکمہ. اے زما اللہ، او دا یاد لرئی دا ہر نبی پا دے دعا کی قرآن حکیم ربنا ربنا ذکر کئی. دیو جن دا باز عالمانو قول داو چی دا اللہ رب العزت پا دی صفتنو کی دا رب دا صفت او اسم داوی اسم اعظم دے. تاسو گرئی قرآن حکیم دا اولیاء کرامو دا انبیاء علیہ السلام دعاگانی ذکر کری، پاغ دعاگانو کی اکثر دا انبیاء علیہ السلام پا دعا کی رب بنا رازی. نو کلا اللہ نغاڑی نو دا رب بنا پا لفظ سر دا اللہ نو غختل دا دی غختو یو ڈیر لوی اثر رے. او سڑے دا سوچم کئی چی انبیاء علیہ السلام کلا حاجتو نو غختل نو آغے صرف او صرف دیو اللہ نہ وختل. لکہ باز ناپوہان بی دینا چی غید شرک او دا قبر پرستی او دا پیر پرستی طرف تخلق تلار سمی، نو اید غیر اللہ نہ وختل دا غیر اللہ روان دی سجدہ دارنگ ما سیوا دا اللہ نہ مخلوق تا دا اللہ والے صفتون ورکول دا ثابتی. قسمر دعا گانے چی قرآن حکیم کی راغلی دا انبیاء علیہ السلام نوغی کی لفظ ربشتا، لکہ آدم علیہ السلام دعا کرا دی اللہ وی آوی ربنا ظلمنا انفسنا، دارنگی دے ابراہیم علیہ السلام دعا گانو کی خوڑیر دارا غلی آوی ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی ذرع عند بیتک المحرم ربنا ليقيم الصلاة ربنا فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم. یو آیات کریمہ کی دا اللہ خلیل ابراہیم علیہ السلام سو پیرے ربنا ربنا ویلی، سو پیرے ربنا ربنا ویلی. دا موسیٰ علیہ السلام بارک راضی چکل دا فرعون نتنگ شنا اللہ وی فدعا ربہو فدا ربہو ان هؤلاء قوم مجرمون. رب ته आवाज وکړه رب روبل حضرت نوح علیہ السلام چې د قوم نه تنګ شنه سوئی رب انی مغلوب فانتصر. اے زما ربا زد قوم مقابله کی کمزور امتتن انتقام والی. تاسو چې تلاوت کوئی هر مسلمان ته د قران تلاوت پکار دے سوچ فکر سره پکار دے نو تقریبا د هر نبی په دعا کې الله ربنا او لفظ رب ذکر کړي. دین علاوه چې د سمره مؤمنانو کدا په خوانو متونو مؤمنان دي او کدا دی امت مؤمنان دي نو ای په دعاګانو کې ربنا ربنا ویلې په دعاګانو کې ربنا ربنا ویلې. ابراهیم علیه السلام وای ربنا وبعث فیهم رسولا. ای زما ربا دی مکی والو کې د دای د جنس او د نسب نه پیغمبر رولېږي. نو رب العالمین نه د الله په اسماء الحسنا او باندې انبیاء علیهم السلام سوال کړي. تاسو ګورئ د یو نبی په دعا کې هغه الفاظ نشتا کم چې نن ناپوه مسلمانان د پیرانو د اولیاء کرامو د بزرگان مبارک وي. زکه دا اولیاء بزرگان پیران غیبانه حاجتونو کرامدت کول غایبانه حاجتونو کرا مدد کول دا زما عزت مندو صریحی کفر دی او شرک دی. اغه بازی د بریلیانو خدا سی عقاید وی لکه زمونږ د ملک په خوا دا سی کلک او سوچه بریلیانو غرور د بازی باطل پرستو پیرانو بارک دا خبره الله د خلقو لوازه هي چې دا یقینا سوچا او صحیح بریلیانو. ذکر انبیاء علیہم السلام چې څومره دعاګانې غوښتي نو برائے راست رب العالمین نه غوښتي. صحابه کرام رضوان الله تعالی علیہم اجمعین چې څومره دعاګانې غوښتي برائے راست غوښتي. علامه حافظ ابن قیم رحم الله الجواب الکافی کی وای او تقریبا اکثر مفسرین د سوره نمل د شلمې پاره د دې آیات کریمی په تفسیر کې دا واقعا ذکر کړي چ امن یجیب المضطر اذا دعا. سوکشتره چې هغه د یو محتاج او د یو غم زده او د یو فریاد زده د هغه مشکل او تکلیف د هغه فریاد واوري او مشکل لري کی ما سوا د الله نه بل سوک نشتا. نو دغه د علامه حافظ ابن قیم رحم الله واقعا ذکر کړي چې یو صحابي او د هغه نوم هم ذکر کړي چاغه سفر کولو او پلار اور سرا یو غل مرګره شو. نو کله چې صحرا ته ورسیدل اغه غل د دې صحابي د وجلو کوشش کولو ناغورته ساه مال غسل مقصد دې زما وجلو سره دي مال چې سمره دی وایلا لیکن اغه وینا مال قسم زما مال لې وړمبه بتا قتلوم داغه نفس بسکو داغه نه پس زبوب یا مالل ا صحابی چې پوښو چې دغه ما په هیڅ طریقه نه پریزي وی بیا ما ته د یو سور کاتو د مزکول اجازه ترکا اور ته بس مزکا. کله سره اخلاص سرا او پاجزی سرا او توجه سرا الله نه غواړي نو د الله نه د الله په نومونو غختو کې ډیر لوی اثر ده. ذکر مرقات لیکلی چې شیخ عبد القادر جیلانی رحم الله بوي چې دا الله په دینونو کې لفظ الله دا الله اسم اعظم دی خو الا چې اوسره الله الله په خلقای او ما سوا د الله نه بل څوک پزره کې پاتې نشي د ټولونه د مدد او د نصرت او د امداد غوښتو او تعلقات کټکړي وي او دا الله په ذات عالیه باندې اعتماد وی. ندی صحابی چون کې د هیبت حالت سلور رکعت نفل نیت او تړلو او بیا د اخیرنی رکعت په اخیرنی سجده کې یو دعای کړي او هغه بارہ کې بیا عالمانو لیکلی وای سمره انسانان چې غمزده وی یا که غیر غمزده دي او په دې باندې د الله نه سوال کو نو رب العالمین دا غي سوال به قبلای. خو چې اخلاص سره سره الله نو غواړي. ګوره مقصد مې دې کې داو چې صحابي دې یو لوی مشکل او تکلیف کې راګیر دې. جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سره د صحابه کرامو سمره لوی تعلق دی چې حضور صلی اللہ علیہ وسلم حاضر او ناظر او نو د صحابي مدد ته ولینو کولو یا کا اولیاء او بزرگان او انبیاء علیهم السلام را مدد کول لکا بی دین خلق وی یا رسول الله مدد سوک وی نار حیدری یا علی مدد سوک اولیاء او بزرگان او توازن کئ دا شیک چره جائز وی او دین وی نو صحابی جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو لے آواز نہ کولو آخو دا آخر سلور رکاتو پا آخر سجدہ کی پروت تے او دا دعا کہی وی یا ودود یا ذا العرش المجید یا فعال لما ترید اسألوک بعزک اللذی لا یرام و بملکک اللذی لا یدوام وَبِنُورِكَ الَّذِي مَلَأَ أَرْكَانَ عَرْشِكَ أَن تَكْفِيَنِي شَرَّ هَذَا اللِّسْنِ يَا مُغِيثُ أَغِثْنِي يَا مُغِيثُ أَغِثْنِي دری پیری آغا صحابی دغشان دعا ہوئے مانے سوا یا ودود اے دخپلو بندگانو سر امین ساتن کیا دا اللہ دخپلو بندگانو سر امین دا او سور امین دا دمر مین د والدینو د بچی سره نشکې ابی یا ذل عرش المجید اے خاوند او مالک د عرش تلوی شان والے یا فعال لما ترید اے کون کیا آغا سل رچتی او غواړی او ستا اراده شی زستان استا په اغه عزت سوال کو چراغ دا غستو سو کې اراده نشی کوله تانستا پہا بادشاہی سر سوال کوم چیغی کس تنگی نرازی او تانستا پہا نور سر سوال کوم چیغی ستا دا عرش ارکان ٹول ڈکڑی چی دا دی غل دا دی شر نم اخلاص کی یا مغیث و غسنی یا مغیث و غسنی اے فریاد قبل ان کیا اے فریاد اورید ان کیا تزما فریاد قبول کی او تزما مدد و نصرت کی بد چ سلام غرزول چ وی قتل یو شخص سوار راغ او غل پنے زوال نے زیت نگیر چا پھر وستا دی صحابی اور منڈا کا جدا تسو کی او دا سے سختی پ وقت کی زما مدد سے کو نا اور تو عزت سلورم اسمان فرشتے ور غختل اللہ ورکئی الله ورکای خو چ غختو والے وی کی خبر باندې نن زما عزت مند مون در رب العالمین نو غواړو نو کو غواړو نو د غختو طریقه مو د حضور صلی الله علیه وسلم غونته نظر تک نو یکله چې تا دا دعا کولا اسمان کی کړنګار شو وی گئی خبر یو زل چې دیو کا اسمان کی کړنګار شو بیا کړنګار شو چون کې ملائک عالم الغیب ندی فرشتو وی چی اللہ دا سدی ویدا زمای او بند فلانی مقام کے ما تا فریاد کئی او جاڑی ما تا فریاد کئی او جاڑی نو ایماوی الہ العالمین دا دی بند دا مدد دا پار خما مکرر کی نو ایزد سلورم اسمان فرشتیم او ما اللہ نسوالو کو درخواست میں فیش کو چی الہ العالمین دا دی مظلوم دا مدد دا پار خما مکرر کی نو دا دعا پکار دے چی مسلمانان یاد کی و دا عمر کار کوئی چی چون کیا خود غل نہ تنگ و نغپا کی دا غلم اغستے تاثر دی پا زیدہ ہوئی لکہ ترکی زمانگا مرگرو درس و آلو تقریبا طول از دکا او درس کی مانگا واقعاتی رشو نگر دی زنانو کی طلب دیر وی طول و نمخ کی زنانو دا آغی دزدکولو دلیکولو مطالبہ ہوکا پی گئی پا خبروانا ټول نمخ کې زنانو مطالبه او کاغی پسی بیا ناری نه وکا نو د شر هاذا اللص پزیوان سړی وای اللهم ان تکفینی قضاء هذه الحاجات او زړه کې دی هغه حاجتونه راولي عرض می دا او زما عزت مندو چې برای راس د الله نه انبیا علیهم الصلاۃ والسلام سوال کړي الله په خپل خلیل باندې سم امتحانات روستیو امتحانات روز تی پاغ امتحاناتو کی چکل کامیاب شو نو رب العالمین وی زتا دینی امام و رہنما جوڑو اغا امتحانات زما عزت مند شو. نو بعض مفسرین و بعض صحابه کرام رضوان الله تعالی علیهم اجمعین یو دیرش امتحانات ذکر کړي. پاغه امتحاناتو کې دام ذکر دي چې ګیرو دول دا سنت ابراهیمی ده. ادا مسله ده شریعت بلا اختلاف اتفاقی مسله چې دا د تمام انبیاء علیهم السلام سنت دي ګیرا په گئی په خبر باندې. او د دې په خریلو باندې یو سړی یعنی فاسق سجوړیږي مجاهر چې سرګن یو سړی فسق کوي. ګوره بعضی ګناهونه دي چې هغه پټ پټ سړی کوي، بعضی ګناهونه دي چې هغه په میدان کوي. نو د دې دواړو په منځ کې فرق دی، د دې دواړو په منځ کې فرق دی. لکه بعضی فقهاو زموږ لیکلي سرګن فاجر فاسق باندې سلام اچول نه دي پکار، یعنی هغه پټ فسق خچون کې نن څوک معصوم نشتا. پټ فسق په مونږ ټولو کې موجود دی، چا کې لږ او چا کې ډېر. خوشزنی داسې کې فسق و فجور دی چې سړی ډو شرمېږي نه. نو دا ګیره د تمام انبیاء علیهم السلام سنت دی. او بیا دام اتفاقی مسله د اختلاف پکې نشته چې موټی نه کمه ګیره په شریعت کې ګیره نه ده. د موټی نه کمه ګیره داغی او د ګیرې د خریلو یوم را سزا ده. نو هغه سنت ابراهیمی دیر سو چې ابراهیم علیه السلام ګیره پریخې وه، دارنګي بریتی لنډ کړي وو، سر یې پریخې و او سر کې منځ کې کرخه ایستې وه، ځکه څوک پریخوی شي او سنت طریقې مطابق. نو سر بلا اختلاف سنت موقت دے نبی علیہ السلام دا. او دا سر د خریلو بارہ کی جدا سر بالکل اخرے زمونگ د فقہائے احناف دو قولو ندی، یو دا چی دام سنت دے، ندویم دا دے چی ندا جائز دے. پہ گئی پہ خبر والے، یو دا چی سر خریل سی دی، سر خریل سنت دی، نو بالقول دا دید جواز دے، بالقول دا دید جواز دے. او دری طریقو سر نبی علیہ الصلات والسلام سر مبارک پریخ ہیں ددی غگنو د نرمو پوری چې خبر ابر لوی سر با و منس کی بک کرخوا او ددی غگنو د نرمو پوری کله د غگنو د نرمو دو گو تر منزه پوری پریخ ہے او کله د امام الانبیاء و سید المرسلین وی ختم مبارک پدی گو ب پراتو پی گئی خبر وان ندا سنت طریقے مطابق سری پریخ ہے. دین علاوہ عالمان لکری کی اوسڑے نہ بالکل لڑکئی او نی د سنت طریقی مطابق پریزی، نو لنڈول د سر او کمول د سر جائز دی، خدا پک شرط دے چې دا انگریزانو کافرانو بی دین خلقو سر پدی لنڈولو کی مشابہت بنی. کہ چاہتا سی وقت لنڈ کر لکا بازی طالبان بازی ملیان او بازی دیندار خلق آغای وقت لنڈ کری خو آغی لنڈولو کی دا انگریزانو سر د یهودیانو سره مشابهت ده. نو داسې سر لنډولم په شریعت کې ناروا دي. نو یو په سنتو کې داو دا نکونه غسل دام په کې راغلي غسل البراجم دي ته وګوره، دي بندونو ته براجم وای او داس کې دي ډیر خیال کوي کله ناکله سره لاسوی دي کنه او داونه مګی نو دي لو بنرسي. نو کله چې دي خیال دې مساتلو او داس دې پوره سنت طریقې سره کو نو داغه خون به اغرس په موس کې مخصوصه دارنگی اغی کسو خپل صفائی کول لترخونو دا سنت ابراہیمی ختنہ کول. بعض اغی امتحانات دا ذکر کری یقیناً چھ دام امتحانات خو بعض عالمان ویلی اغی امتحاناتو کی دا امتحاناتو مو چھ ابراہیم علیہ السلام تعلاوی زما د دین د توحید دا پیغام بدی پلار تم پیش کے دی قوم تبیم وے دی بادشاہ وقت تبیم وے. ابراہیم علیہ السلام پاغی کی زربر محلت ورنو کو قوم تمدری دو او دارنگی پلار تیم ہوئی او بادشاہ تیم ہوئی او انبیاء علیہ السلام دعوت دا سی پیشکڑے چپا گوتے ورتو خیلو. ابراہیم علیہ السلام قوم توئی او پلار توئی ما هذه التماثيل التي انتم لها عاكفون قرآن دا انبیاء و دا دعوت چل خولے. بعض خلق دعوت کئی کو خبر سو گول مول اس سو پپتے نہ پوئے. دا اللہ نبی وئی ما ہاذہ التماثیل دا گوتی پہ اشارے سر مشرکانو لوئی دا بوتانو دا شکلو نسری چتا سد دے عبادت و بندگی کوئی. معلوم دا شو دا انبیاء و دعوت دارے چی پا گوتا بیو شیخے انبیاء علیہ الصلات والسلام. گورا ہر نبی چی راغلے نقوم تے دا غی دا عیب و دا نقصان نو مغستے او خاص کر دا مسئلے توحید بارکی. باز خلق لکا پا حق پرز اعتراض کئی یارا وی ٹھیک دا مسئلہ پا کار دا کنا خدا پا کی مو آئے جا فلانے بابا سنشو کولے و دینشو دا مدد کی دے. اصل کی دا سڑے ناپو دے دا انبیاء علیہ السلام دا دعوت نا خبر نا یو خود بیادبی نم دے نا خود بیادب انسان خود سرد مبلغ دا توحید کی دے نشی چاہ دا اولیاء و بزرگانو پر اسپک اسپورے وئی دا شریعت حکم دا دے چی دیو کافر و مشرک اغار مشرک و کافر مشر تبن بد نگورے او اسپک اسپورا بنوے. یو خواہ شیر یو دا انبیاء علیہ السلام دعوت سے چی باقاعدہ پا گوتا خلکو لخولی گوتا بانی خولی. قرآن حکیم کے اللہ چی دے امام الانبیاء علیہ السلام دعوت ذکر کئی نسوئی دا اللہ نبی وی فرائیتم اللات والعزا ومنات الثالثت الاخرى اے مشرکانو خبر را ترا کئی دا لات لی مدد کوئی دا عزا والے عبادت لی کوئی دا منات عبادت لی کوئی ذکر با مشرکانوی یر را پیغمبر زمون دا خدایانو نمونا لی نبی علیہ السلام چی بلا ربانی تنو مشرکانو بوی اہذا اللذی یذکر آلہتکم وہم بذکر الرحمن ہم کافرون. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چی بلا رب تیری دو مشرکانو بوی داغ سڑے دے چی زمون دا خدایانو نمونالی دا یذکرو مانا یو داغ چی زمون دا خدایانو نمونالی. ابراہیم علیہ السلام بارکی موی چکل آغا خدایانی ولی طول ٹکڑی ٹکڑی کل کنا نائیوی من فعل هذا بی آلہتنا انہو لمن الظالمین زازمونگ دی خدایانو سر دا کار چا کرے دے خو یقیناً دا ظالمانو ندے. قالو سمعنا فتن یذکرهم یقال لہو ابراہیم آئیوی مونگ دی اوزوان ناوری دلی اغا ار وقت زمون دا خدایانو نمونالی اغا تخلق ابراہیم ابراہیم وئی دا نبی دعوت سرے خلقو لیویلی دا کارو لیکا وئی دا کارو لیکا وئی آواز نا پوہان دا دعوت او دا تبلیغ چل زدن کی نو اغا گول مول خبری تا دعوت او تبلیغ وئی او حق والتا وئی جرت پا دعوت نپوئی گور دا اللہ او نبی دے دا اغا ذکر اللہ سورہ صحافات کی کئی اللہ وئی وَإِنَّ إِلْيَاسَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ اذ قال لقومه اتدعون بعلا وتذرون احسن الخالقين اللہ و یقینا الیاس علیہ السلام زما پا پیغمبرانو کیو قوم توی آیا تاسو بعل را مدد کوئی نو می اغشتے کنی دے اغشتے وہی تاسو دا بعل عبادت کوئی او اغا خیستا دا جوڑون کو نا خیستا دا پیدا کون کو نمپریخ ہے. نو حضرت ابراہیم علیہ السلام بانے غی امتحانات سو قوم تے پلار تے مسئلہ بیان کا اب اگر مسئلہ سنگوا طول قوم و بادشاہ اتفاق کو کچھ دے پور سوزو نو اغیر پار مفسرین و تاریخن لکلی و اشپک میں آشتی خشاک را جمع کولو اشپک میں آشتی پس اور بل کو ابراہیم علیہ السلام اور غرزولو ادام تقریباً تمام مفسرین لکلی و اکلے چی پٹال کی خو او دا ٹال لیدا سے ٹیلور کا وغی اشلولو پا ہوا کرے نو جبریل امین علیہ السلام را گئے ورطوئی کس حاجتوی چاہتوئی خلیل الرحمن علیہ السلام قالهم اس ضرورت او حاجت نشتا او دغه وخت کې حضرت ابراهيم عليه السلام سوي حسبي الله ونعم الوكيل ما ته الله کافي دي او ډېر خاسته ذمہ وار دي ناغور په الله ګل گلزار وګرځول او 50 رزي يا تاريخن سلويخ يا يو افتا يا کم زيات رزي په اور کې تیری کې او ابراهيم عليه السلام وي داسې زندگي ما په عمر کې نه تیر کړې او دا ولنه شخصیتو هغه امتحان سو چې اور له غرزولو نو جامع مامه تل لري دیو جن حدیث پاک کراغلی رمبنه شخصیت چې میدان د محشر کې د جنت جوړب ورتا غوستې شیا بسوکی سیدنا ابراهیم علی السلام زکه د الله د پارا د بدن نه جوړل ذکر شو او د امام الانبیاء سید المرسلین علیه الصلاۃ والسلام بارک را دی قبر نه چر اپورته کیږي نو جوړب ورتا اغسطی شوی نور خلق بطول بربند را پورتا کی زکا ام المومنین عائشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ویلیو نبی علیہ السلام دا حدیث بیانو لے چی خلق با سرطور سرخ پی ابلخ پی بغیر دا ختنین میدان دا محشر تراجم کی نو ام المومنین بربند با یو بل با گوری رسول اللہ ورطا وی عائشی حال دا سنے چی سک پا کی چلو گوری حال دا سے نوے چگی کی رسوک چالو گرونی یو امتحان زمائی ذتمند دا او رب دا سے غیرتی رب دے علماء لکلی روح المانیم لکلی چی ابراہیم علیہ السلام دا اور نسائی سالم رو تو نمرود چی دا ٹولی دنیا بارشاہ و سرد دے وزیران و نناس و تماشے کو لے چی دا اور بیسنگ سوزائی حالان کی دا ابراہیم علیہ السلام غیرتی رب ابراہیم علیہ السلام بچ کو ویرستا رب خوڑیر غیرتی دے او د د په نوم باندې سلور زره غواګانې ذبح کوم. ابراهیم علیه السلام ورته ته چې په کم دینه او دې سره ته څومره غواګانې ذبح کی دا تا ته اس فائدہ نظر کوي سوچ دې دغه دین پریخې نی او زما دې دین تراغلې نو دا یقینا چې ډېر لوی امتحان دا غې نه پس زما عزت مند امتحان دا او چې وطن پریخو وطن هجرت یو ډېر لوی ګران شی دی ذکر حجرت اغا اجر و ثواب اغا قرآن کے اللہ ڈیر لوی ذکر کرے او دے حجرت سرا دے تمام گناہوں دے معاف کی دو وعدہ اللہ کرے او دا اللہ ہر دور کی مسلمانان و بانی راولی مخ کی دورنو کی افغانستان مسلمانان در پدر شد او دی ملکی چکم دہریت خلقو نائی پہ ڈیر بد گنن او سموائی کنا چکل لیتا افغان والو یار بھائی یار سے اخڑا لیو ایدائی بچ نو رب العالمین خو پنیتونو فیصله کوي کنه مونږ له یاد دي چې کله افغان مهاجرین دلته نو پدی میرو کې به بوجای پرتی وې دلته به یو کړی دی یاره بای مونږ له غنم راکړي کالی میرا کې کخره ور پسی بوزي غنم به پمینتونو خرڅې دل نو چې افغان والو وی لړ دي شي او لړ دي شي مونږ نه هر څو خوړل نو سیر سیرړو لمونږ په قطار کې ولاړ د هجرت غ برکات ور سره مونږ هم خوړلای مونږ خوړل لیکن خلکو مونږ نه هر څو خوړل اس دور کی دا چیچنیا مسلمانانو باندې ډیر لوی پریشانی او تکلیف دی دا چیچنیا غونتی خایستا او نرم مزاج خلق تقریبا ټول دنیا کې نشته لیکن نن دای ماشومان دای یتیمانان دای زنانا دا ټول د خپل وطن ندر پدر دی په دې په هم ربانه او دا ډیر لوی شیر حکم زبانه شعور بلیږي نو اغه زینا زمګي مرګره ناماله حالات ذکر کی جنن چیچنیا کې دا شوه نو ارده چې خبرې کوي کنه نو بس دا غربې دی دی کې ونیس نو پجڑا شي د چیش دی آنند حال دې زما عزت دا غي د زنانو به حرمتی کی دا غي غ حال خو کله نا کله سړی معلوم کی کنه چې پاغه چیش دی اسمر شهر چې صرف بډای ګانې زنانه پکې پاتې او سوسو مله کې غي د تشوبو پسې ګرځي نور ټول جلاوتن دی دای کور نشتا دای دا خوراک سے انتظام نشتا آیا پدی ټول امت مسلمہ دا غی او حق شتا او کنشتا نو ابراہیم علیہ السلام حجرت کرو دا امتحانو پائی کی پاغ امتحاناتو کی زمائی عزت مندو دا امتحانو چخپل بی بی او معشوم بچے پا خوشی بیابان دا حرم شریف کی پریخی او اگا امتحاناتو کی دا امتحانم دے نن دا قبر پرس خلکو لوی کنه چې وای دا سجده او کاو دا را مدد کړه کی څه خوان می سخان ګوره ته خبر وای دا سه خلکو بیانات اور دل چاته قبر پرستی طرف ته بوزي دا سمر لوی نقصان خبره ابراہیم علیہ السلام باندې یو امتحان دام دے چې وطن روان دے نو ور سره بیبی دا تام بیا علیہ السلام عجیب امتحانات وی دا تر مرګه ختمی کینا یو ختمی گی نو بل راضی یو ختمی گی بل راضی نو بیبی ور سره دا بادشاہ ته ویل شول په مصر روان دے وی دلته یو سړی مل مراغله او دا غ سره ډیر خیسته بیبی دا نو بادشاہ دې عزت ای را دولرلا وی په خبر وانه بیبی بادشاہ ته بوتلې شو از کله ناکله مخکې مې ویلی او مرګورو لوام زې پځې چې امتحانات ارسمر راضی خود دین لوی امتحان نشته وی په خبر وانه ابن مبارک رحم الله علیه شاوی چې دمر لوی عالمی او ټول عمر دې په جهادونو کې تیر شو درس ته هغه وی مال د هر څه چل لازی خود دې خبرې چل ناراضي چې یو مسلمان زنانا بی عزتی دې کافرو دلا سکی پیګه په خبره وای مخکې یو مرد مجاهد چې هغه قربانو یو دور تیر کولاړو الله سره ملاو شو چا ورته اول ځان دې داسې بس سم لیونه کړه پدې کې هغه مال ايش زور نرا کوي حق نواز شي سی رحمه الله خدا خبر زور را کوي چې یو سنیان والا مسلمان څنګه د شیعه د نکاح د لاندې راځي یو سنی مسلمان خزدا او دا د یو شیعه کافر د نکاح د لاندې څنګه راځي دی خبرې ز میدان ترېسته دی خبرې ز میدان ترېسته نو دا یو لوی امتحان چې ابراهیم علیه السلام نه بادشاه بیبی بی عزتې لپاره بوتلا هغه قبر پرست هغه پیر پرست چې د قبرونو او د پیرانو دی اولیاء او بزرگانو نه غواړي له سوچ پکار دي چې دلته د الله نبی دی او سوګ دی خلیل الرحمن دی خلیل الرحمن علیه السلام دی او دا غلوې شان پشپد معراج کی وم اسمان کی د رسول الله ملاقات ور سره شوه او چې کله واپس راغې وی فلانی پیغمبر دا سه شکل وې دی فلانی صحابي له ګورې دی فلانی دا سه شکل وې عیسی علیه السلام میو کتو اور او ابن مسعود الثقفی او صحابي وی دل ګورې دغه شان شکل وې او ابراهیم علیہ السلام میں وکتو وم اسمان د پاسا د بیت المعمور سره تکیای لګولې وا او ادا سے شکل او جری خپل صاحب لمغور رسول الله ځان ته اشاره وک ودا سے رنگ او شکل او لکمال او ګورې زکدا د هغه په نوسو کې نو دمر جلیل القدر نبی بی بی تی د بی زتای د پاره بوتلې شو او نبی دل ته ولاړ دی اوس نبی څه کوي دامنگ او تاسو د پاره تر قیامت او تر مرګ پوری د ایمان او د توحید سبق دی نبی سوکل زرزر او دسو کو په مزد لري ته او د خپل عزت د پاره الله ته جاړي ته چوي چې ژوندې مړ پیر او دارنګ ملنګ او پلانې سه برارسي او د مریدانو مدد کوي او حاضر او ناظر دی نو د ابراهیم علیه السلام د ټولی دنیا د پیران چر را جمع کړي او د ټولی دنیا د اولیاء را جمع کړي د ابراهیم علیه السلام د خپو خارو په سر سي ځکه دا مسله روح المانی ذکر کړي وا مرقات کې ذکر کړي وا مولا علی قاری رحم الله عبد الله مبارک رحم الله نه چاته پوس کړي وی عمر ابن عبد العزيز رحم الله غره ده او کو حضرت معاویه رضی الله عنه عمر ابن عبد العزيز رحم الله ولی ده معاویه رضی الله تعالی عنہ صحابی ده هغه ورته وی دا ته پوسونه کې دی اولی ته پوس کې دی او صحابي بارک چې دی غره د کاغه وی حضرت معاویه رضی الله تعالی عنہ په کوم جهادونو کې د جناب نبی کریم صلی الله علیه وسلم سره چې شامل شوه په کوم اس سورلی کړي او د اس پس پګمو کې کوم دړه راغله دا سي بزرګونو عمر ابن عبد العزيز دا دړي در قیمت نشه رسېده نو د تمامي دنیا دا پیرانو او بیا دا پیران چې هغه باطل پرسوي حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ تعالی او جا او بی بی تو گورا بی بیم گورا دانوئی چیا بابا ابراہیم را رسی کستا والا ولی او شہید او بزرگ او پیر حاضر او ناظر دے رسی دیشی نو د ام المومنین حضرت سارا رضی اللہ تعالی عنہا خلیل الرحمن سنگ نشی را رسی دے لیکن آغا بی بی حدیث د بخاری شریف کی را دی او دسیو کو او اللہ تو درے دا د موز نمخ کی او موز نرستو الله تجاری او ی اللهم ان كنت امنت بك و بنبيك واحسنت فرجي الا على زوجي فلا تسلط علي الكافر اے زما ربا کما استا پ ذات عالی ایمان روڑے او زتا حاجت روا او مشکل کو شاگنم چی عزت ور کولو والتی دی عزت حفاظت کولو والتی او ما ستا پدی حبیب ستا پدی خلیل ابراہیم علیہ السلام ایمان روڑی او پا ما بانی دا دی خاون بغیر دا بلچا نظر او لاس نی لگی دلے نو کافر چی پا ما مسلط نکی بس دا دی بی بی دا خلیل دوارا و تلو حدیث کی راضی فا اخذ اخذن شدیدا بادشاہ بتاوی چې مرای نه چاونی او د زمکه کې ورو منډل او ان قریب او چې مړوي ناغي وی الٰه العالمینا کده مړ شو بیا وای چې دا خودی مړ کو زمکه پرې خو دا امتحانات الله باندې خلیل باندې روستي او چې بیبی رااله ندام بیا او ساجیب شان دے دام بیا له مسالم سا عجیب شان دے حضرت ابراهیم علیه السلام هغه شان په موز ولاړ نو پموس کی چی بی بیولی دا چی دا خورالا نو ورتوی مہیم سوشول مہیم سوشول نو ورتوی رادا رادا رد اللہ کید الکافر فی نحری اللہ دا کافر مکرو فریب دا غپاغ مرائی کی ور واپس کو او دا قوخ مورخینو لکلی ورتوی خفکی گما دخو بیزتیو نکا خوی رادیو کا ستا بچو کی بدا سی سوک اللہ پیدا کئی چی دا تخ بدا غد اللہ سروانی چی اللہ موسیٰ علیہ السلام پیدا کو نو دا کم قربانی زمائی زتمندو چرا روانا دا کم قربانی پا آغی که دام قربانی وچی بچے مخی دل تیرو شپگت یا کالا پس بچے شوے شپگت یا کالا پس بچے شوے نو شپگت یا کالا پس چی بچے کی گیا بسور خوبوی ادو بی بیان نی لیکن دواړو نس نشتا نو کله چا غوغ بچی دیار لسو کالو لرسی تقریبا نو بیا د غضب حکول ل تیاری نو دا قربانی د اغه وخت نه زمای عزت مند شورو شو دی د دې قربانی مقصد تش دا ګډ او غاو می خلالول ندی دی کې داو چې ته چا پاولاد کی ستاپلارو نیک څنګه تیر شوه هغه چې الله حکم کړي نو بیرستو کتلی نتال چې الله حکم شي چې بای دا الله دا رسول تابعداری وکړي دا الله توحید به منی jihad وکړي په دین به مال لګي نو تک رښتیا پلارو نکله تلې نورستو باندې ګوره دانه چې موږ تاو دین ته د غوخو خوراک جوړ کو او خوراک اوس کا کې نه جوړ کو دا یو لوی سبق د قربانی موږ تاسو لازم عزت مند مخې لراولي دا رنګ د تکبیرات او مسلې را روان دي چې موږ تاسو زده کو نارفی د ورځې روزي را روان دي چې غرافي درز روزي ډېر لوی ثواب دي دو کالو گناهونه په الله معاف کړي او سم چې میاش روخيږي د ذل حجې نبي روایتو کې راغلي اگر چې سندن روایتو کې کلام شتا وې دی وی رزي دروږي دی یو یو کال عمر ثواب او دي کې د عالمانو اختلاف چې د رمضان غاخره نه لس رزي غره دی او کدا لس رزي غره دی لکه قران کې د دې ذکر راغلي الله وی ول فجر ولیال عشر قسم می دی په وخت د سبا او په غلس شپو باندې نو غلس پیدا چې کوم را رواني دی دا یادې نو باز عالمانو په دې کې اختلاف و چې د رمضان المبارک غاخر عشر بهتره دا او کدا بهتره دا نو باز ویلو چې د شپو په اعتبار هغه بهتري دی ځکه چې ليله القدر پکې راځي او د ورځو په اعتبار دا بهتري دی ځکه چې عرفه پکې راځي زکر عرفی پر رضوی رب العالمین دمر بندگان د گناهونو نه معاف کئ چې په دغه ورځ سمره شیطان ذلیلی وای دمر دې د کال په ټولو ورځو کې ذلیل دی. نبی علیہ السلام امام قرطبی ذکر کړی وې خندل تبسم وکړو جناب نبی کریم صلی الله علیه وسلم نه صحابه کرام وې قربان مور پلار مدر نه قربان شاه استاد دې خندا سو وجدا رسول الله و ماده امت بارک دعاګان یو کې او خاص کر میدان عرفات کې نو یغا اللہ قبولی کی نو کل چی شیطان لپتاو لگی چی دمر بندگان اللہ معاف کل نو دمر ذلیل و رسوا او دمر شرمندہ چرم دے ندلی دلے شوے مگر یوم بدر بانی چی سمر ذلیل و ناغا دیر ذلیل وی دمر دے پا عمر کی ذلیل نیلی دلے شوے نو بعض عالمان ویلی دشپو پا اعتبار در رمضان اغا آخر عشر بہتر زکا لیلت القدر پا کرا زی او درزو پا اعتبار دا بہتر دا زکا پا کس رازی یوم عرفه پک راضی چې دې کې موږ او تاسو عبادت او تملاو تړو توبه او باسو الله طرف ته متوجي شو ګره نن د امتحان یو دور په امت مسلمه شروع دې زمای عزت مند نمبر پا نمبر امت مسلمہ پا ازمائشتنو امتحاناتو کی راضی افغانستان خلق پا امتحاناتو کی واغ گلے شل دا کشمیر دا خلقو سحال لے دا سے روغ روغ کری جی یو لاک آبادی دا پاکی خوشی کندرات پراتی دا چیجنیا دا مسلمانانو سحال لے نن دا عراق دا مسلمانانو سحال لے نن گولے دا امت مسلمہ دا طول نظر دے پا دے ملک بانے دے ملک بانے اگر چدا ملک دو حکمرانانو دلا سے تباہ و برباد دے ہو گرے منگو تاسم نند اللہ دے نعمت نا شکر کے اوچے عالمان دیر دی تبلیغ و علکار شورو دے مدارس دیر دی ہو منگ سر گرے دے سے قدر نشتا کہ منگو تاسو دے علماء دے دا بیاناتو دے دا بیاناتو دے مو سے قدر و نکو زمائی عزت مندو او دے منگ سے پرواو نکو زمائی عزت مندو نو یادو ساتی دا نعمت با اللہ زمانگو تا سنوالی دا سمر سعودی ملکون دے انہ دا نعمت اغسطے لکال تا دا طول مشہور خبر دا چھے بس سیدھ لیلی کلی آبوی دا دانا سو خبر نشکولے او دے ملک الحمدللہ کو سمر نلوی نلوی جابر رازی لیکن دا سے عالمان شچے میدان کی خبر گئے سر درکی اوکستے نا تقریبا دو لس دیار لس کالا دا شیخ پینڈئی نور اللہ مرقدہو صحبت کی پاتشے نہ امریکی ہو صدر راغلے ہو نہ صدر ایوب خلق کوئی ڈیر خساڑے ہو کنا نہیں جس تیر شو ڈیر خساڑے نہ آغور تھا دا مسلمانانو خزی گڑے کڑے وی نہ شیخ ادرے دو او وی وی چی تخپلی ولولی نہ گڑے او جسی پا خلا رات لننے ولوی نہ آغی در آول پینڈی نہ سکو آغا زین آغا جلاوطن کو داغ پاغ دکانونو بانے دا بوٹو پا دور کی او دارنگی دا ایوب پا دور کی تقریباً سور دکانو ندی داغ مدرسی دا لانے ٹولی تی قبض کر بیاور تا دیر ویچی تی خبری نو آپش نو بس دار سا دل درکو مو دا نظر بندی ختم دا آغوی ما حق ویلی جب با کٹ شی خوی او دا خبر کٹ کی گی دا بیا آغا اگر دا مرگری خبر کولا ویزیا سے شیخ رو گختو ویزی تالا دا مارکیٹ واپس کوم نوی شیخ ولوی چھے گورا گورا کہ دین پا سبب سا سودا کے نظام مارکیٹ ندے پکار ما اسم کھڑے دا ما گزارا ہو زمان مدرسہ چلی گی بلا مارکیٹا گورا کہ دیو جنے واپس کے جس دینی سودا پہ کے والے چھے مولانا ہے اس کے اس مزد دینی نقصان تقاضاتا ننکو للہ فی اللہ دا شیستا دے دا تالا واپس کوم نو دے ملک الحمدللہ دا علماء خلق اللہ دا کہ چھے دین نعمت قدر منگو تاسو نکو او دخپلو مدارسو دینیو دا حق علماء لا مضبوط نکو دا دی خبر ناشکری کو نو دا گورے سبعید ندا چی دا صفتون پا منگو تاسو مراشی لکسننگی پا دینور مسلمانانو رالل نو دا اللہ دا پارا دا اللہ یرچی منگو تاسو زرنو کی کو دا فسق و فجور کور کے دا دمگی رئی ماحول گندہ خبر پریزو صحیح توبہ و باسو اللہ تا متوجیشو ورنکا عذاب الہی راغی او سڑے توبہ نو باسی نو چالے بے نقصان ملوشی نقصان بے زمائی زتمند چالے ملاوشی تباہی و پچا راشی اللہ دے منگو تاسو تمام امت مسلمتا دا صحیح توبی توفیق ورکی او کمزے کے امت مسلمہ سے پریشانوں کے لے الہ العالمین دا تمام پریشانی دے ختم کی وصل اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ وعلى آله وأصحابه الذين أوفوا عهده أما بعد فيا أيها الناس وحدوا الله فإن التوحيد رأس الطاعات واتقوا الله فإن التقوى ملاك الحسنات وعليكم بالصدق فإن الصدق ينجي والكذب يهلك وعليكم بالإحسان فإن الله يحب المحسنين وعليكم بالسنة فإن السنة تهدي إلى الإطاعة ومن أطاع الله ورسوله فقد رشد واهتدى وإياكم والبدعة فإن البدعة تهدي إلى المعصية ومن يعص الله ورسوله فقد ضل وغوى ولا تحب الدنيا فتكونوا من الخاسرين ألا وإن نفسا لن تموت حتى تستكمل رزقها فاتقوا الله فأجملوا في الطلب وتوكلوا عليه